Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde geçtiğimiz haftalarda mecliste yaşanan bu kadınların sahneye çıkarılmaması hikayesiyle başlayan kadınlar sahneye akımının, eyleminin bahare ederek Ebru Nihan Çelkan'la bir görüşmek istedik. Kendisini tanımayanlar için çok kısa bir giriş yapabilirim ki tanımayan olduğunu sanmıyorum artık seni ama Ebru. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğitimler veren Bulut Tiyatro'nun kurucusu ve kadınlarla ilgili en son Şafak'ta Buluş Benimle oyununun bir kadın oyununun dramaturgu. Ve atladığım birçok şey muhtemelen. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam. Bu yani çok böyle doğaçlama gideceğim evet, konuya ama evet. Türkiye'de kadınların tiyatro yapışı ile ilgili bir sıkıntı var. Sadece evet. Yani sadece tiyatroda değil yani Türkiye'deki kadına bakışın tiyatroda da bir yansıması var doğal olarak. Bunu en son işte mecliste de gördük. Evet. Sözde kültür sanat etkinliği ve bir oyun sahnelenecek ama son dakika kadınları oyuna almadılar. Evet. Nasıl oynadılar onu da bilmiyorum kadınsız o oyunu. Gerçi Çanakkale şeyleri evet. Ama oyun olduğu için sorun olmamış olabilir ama. Yani bu bizi yönetenlerin baktığı bir taraf. Ama onun dışında tiyatronun bu muhalif duruşu içerisinde bizim Türkiye tiyatrosunda kadınlar nerede duruyor aslında? Çok klişe bir soru oldu ama. Yani tabii hani birçok farklı açıdan değerlendirmek lazım. Hani tek bir cevabı yok bunun. Ben birazcık umut veren tarafından bakmayı tercih ediyorum. Bütün başımıza gelen şeylere. Ve burada çok umut verici şeyler de var aslında. Yaşanan olay korkunç bir olay. Yaşanan olay kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani hiçbir açıdan kabul edilebilir bir tarafı yok. Ne zaman olarak ne mekan olarak ne bu eylemi gerçekleştiren kişinin ünvanı olarak o tartışmayı hiç açmıyorum bile. Yani hani bence çok Tilbe Saran'ın öncülüğünde çok güzel ve çok hızlı bir şekilde gerekli refleks verildi. Bu refleks devam ediyor. Devam edeceğine de eminim. Dolayısıyla bu acıklı trajik olayı hani bizim açımızdan değil bu sırada trajik olması. Yani kadınlar açısından hiçbir trajedisi yok bunun. Ancak komedi olabilir kadınlar açısından. Bu olayın müsebbibi olanlar açısından trajik, acıklı bir durum. Onu bir kenara bırakırsak aslında hani şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu, bağımsız tiyatrolar, ödenekli tiyatrolar vesaire bu şekilde baktığımız zaman çok ilham verici bir taraf şu. Bağımsız tiyatrolara baktığımızda çok başka bir dünyadan bahsediyoruz. Yani bu meclis çatısı altında gerçekleşen olaydan çok çok farklı bir durumdan bahsediyoruz. Neyden bahsediyoruz? İşte bağımsız tiyatronun sadece yazarları, yönetmenleri, ışık tasarımcıları, kostümcüleri, işte dekor tasarımcıları değil, aynı zamanda sahnelerin yöneticileri, işte genel sanat yönetmenleri vesaire isimlere baktığımızda kadın erkek eşitliğini görmek çok mümkün. Veya kadınlar tarafından yönetilen, kadınlar tarafından kurulan ve hala sürdürülen mekanları görmek çok mümkün. Kadın yazarlar, oyun yazarlarından, kadın yönetmenlerden bahsetmek çok mümkün. Bağımsız tiyatro bu anlamda çok ilham verici bir alan. Ve bu artarak da devam ediyor. Yani hani bu bir taraftan da zaten çıkış sebebi galiba bağımsız tiyatronun Türkiye'de böyle biraz kımıldamasının sebebi de biraz böyle bir şey galiba. Yani zaten bağımsızlar sadece kadın, yani şimdi adaletsizliği ve eşitsizliği konuşmaya başladığımız yer hep kadın erkek meselesi oluyor. Çünkü en yoğun, en net, elle tutulur bir şekilde orada görüyoruz. Dolayısıyla oradan yola çıktığımızda aslında diğer birçok ayrımcılığa karşı da bağımsız tiyatronun çok net bir duruşu var. Evet. Bunu da biz bir duruşumuz var diye yapmıyor olması ayrıca büyülü bir şey. Evet. Bir bağımsız tiyatrodan içeri girdiğiniz zaman A'dan Z'ye toplumun her kesiminden insanınla karşılaşmak mümkün o tiyatroya emek veren. Dolayısıyla aslında kültürel çeşitlilik anlamında çok ilham verici bağımsız tiyatroların durumu. Anlattıkları hikayeler bakımından da öyle. Yani hani bugün sahnede izlediğimiz hikayelerin oyuncularına da baktığımızda, hikayelerin kendilerine de baktığımızda kültürel çeşitliliği, kadın erkek eşitliğini işte veya sahnede kadının varoluşunu oldukça güçlü bir şekilde ifade eden, bundan herhangi bir şekilde imtina duymayan, hani imtina etmeyen oyunlar görüyoruz. Dolayısıyla işin ilham verici tarafı bu. Fakat şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosunda rakamlara baktığımızda aynı şeyi görmemiz çok mümkün olmuyor. Bu da bizim üzerinde çalışmamız gereken şey gibi görünüyor. Yani neyden bahsediyorum? Daha fazla üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu üretim karşısında artık yani herhangi bir baraj ve duvar duramaz. Dolayısıyla sıra şehir ve devlet tiyatrosuna da gelecektir ki orada da bu yönde çabalar olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Hani işte ne bileyim oradaki bir takım dramaturgların kadın yazar sayısını artırmak istediğini, kadın yönetmen sayısını artırmak istediğini, şehir tiyatrosunda bu anlamda bir hareketlilik olduğunu. Dolayısıyla bence kadın hareketinin en ilham verici taraflarından biri hareketin hareketli olan kısmıyla daha çok hasbihal etmesi, daha çok orayı güçlendirmeye çalışması. Ben de kadın hareketinin içerisinde kendini gören biri olarak bizim bakmamız gereken yerin bu ilham verici taraf olduğunu ve birbirimize ve dışarıdan bu alana katılmak isteyen diğer kadınlara da ilham vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımda sayıları, rakamları konuştuğumuzda şehir ve devlet için acıklı sonuçlardan bahsediyor olabiliriz ama acıklı sonuçlar aynı zamanda gelişim alanları demek oluyor ya. Acıklı sonuçlardan böyle vaktimiz var diye rahat rahat soruyorum. Biraz bahsedersek yani benim bildiğim kadarıyla mesela Türkiye'deki bu erkek işi, kadın işi gibi şeylerin tiyatrolarında çok fazla çok gördüğü. Çok net. Evet. Yani mesela devlet tiyatrosu rakamları var elimizde. Hani en net olan. Şu anda benim yanımda olmadığı için rakamlardan bahsedemeyeceğim ama şöyle bir şeyden bahsedebiliyoruz. Yani işte kostüm tasarımcıların ağırlıklı bir bölümünün kadın olmasından, işte yönetmenlerin ağırlıklı bir bölümünün erkek olmasından, işte teknik eleman dediğimiz ışık tasarımı vesaire erkeklerin daha çok yapmasından dolayısıyla çok net bir kadın işi erkek işi ayrımının oralarda yaygın olarak işte sahne amirlerinin erkek, sahne işte oyun asistanlarının kadın olması gibi. Hani kadın işi erkek işinin çok net ayrıldığını görüyoruz. Şehir tiyatrosu rakamlarından çok şey değilim. Hani şehir tiyatrosu bu anlamda biraz daha şey galiba. Evet. Özgürlükçü ya da yenilikçi diyebiliriz yani. Son yıllarda elini taşın altına koyan daha fazla kişi görebiliyoruz galiba. Yani rakamlar söz konusu olduğunda birazcık daha öyle. Yazar ve yönetmen bakımından özellikle biliyorum. Hani teknik tarafında şehir tiyatrosuyla ilgili elimde bir rakam yok. Ama yazar ve yönetmen bakımından devlet tiyatrosuna göre kadınların daha rahat alan buldukları bir tiyatro, şehir tiyatrosu. Tabii ben burada İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan bahsediyorum. Oraya baktığım için söylüyorum. Evet, evet. Ama belki Trabzon, Antalya bunlar çok farklı rakamlar veriyor olabilir bize. Oralara da bakmak lazım. Bakacağımız çok alan var zaten de. Hani fakat orada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kadın yönetmenler ve kadın yazarlar hangi oyunları yapıyorlar? Çocuk oyunları. Şimdi dolayısıyla onu anlayamıyordum aslında diyorsun. Yani tabii yani hani çocuk oyunlarını yaptık. Tamam, rakam olarak daha yüksek ama çocuk oyunlarını yapıyorlar. Hani bu ne demek? Hep beraber üzerine düşünmemiz gereken bir alan gibi görünüyor. Ama bunlar yani gidecek çok yerimiz var. İnsanların bunun farkında olması çok önemli. Sen şu anda bunu bana soruyorsun. Biz DOT'ta 3. panelimize gidiyoruz. 3 paneldir onu bunu konuşuyoruz. Onu da ayrıca konuşacağız biraz sonra. Yani birçok alanda kadınlar yani bağımsız tiyatroda yansıdığında yani yönetmen ve yazar anlamında kadını ne oranda görebiliyoruz? Yani çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Hani işte benim ilk aklıma gelen hani böyle mesela sayalım dediğimizde tık tık sayabileceğimiz isimler var. Şimdi Yeşim Özsoygülan'dan bahsedebiliriz, Ceren Ercan'dan bahsedebiliriz, Berfin Zenderlioğlu'ndan bahsedebiliriz, Firuze Engin'den bahsedebiliriz, ben varım. Hani yazar yönetmen dediğimiz zaman, sahne yöneticisi dediğimiz zaman işin içine Pınar Yıldırım girer. Aynen yani Özlem Daltaban girer. Hani işte yıllardır Filiz Karakuş feminist tiyatro yapıyor. Yeşim Özsoy tabii ki sahne yöneticisi aynı zamanda. Jale Karabekir. Yani hani dolayısıyla hani birden aklımıza ne kadar çok isim geliyor. Evet. Hani işin oyuncu tarafına falan geçtiğimiz zaman işte zaman zaten derya deniz bir durumdan bahsediyoruz. Veya işte ne bileyim Didem Kaplan, Ufuk Tan Altunkaya var. Yani o kadar fazla isim aklımıza geliyor ve sayabiliyoruz ki. Evet. Sadece kadın erkek olarak değil, farklı cinsel yönelimlerden, farklı kültür gruplarından hani veya işte ne bileyim farklı etnik kökenlerden hani bir sürü isim aklımıza geliyor. İşte ne bileyim şey de geliyor aklıma benim. Çıplak Ayaklar Kumpanyası da geliyor. Hani Mihran Tohmasyan da geliyor. İşte ne bileyim Mirza Metin, Berfin Zenderlioğlu da geliyor. Dolayısıyla böyle bir yelpazeyi hemen aklımızda şey yapabiliyoruz, sayabiliyoruz. Oyuncuları hariç tutarak söylüyorum ki oyunculara geçtiğimiz zaman daha da renkli ve çeşitli bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla çok heyecan verici bir durum. Ve şu çok önemli bence. Onun altını çizmek lazım. Ben en azından içinde olduğumdan beri, yani 10 yıla aşkın bir zamandır, hiçbir şekilde özendirici bir durum olmamasına rağmen, hiçbir şekilde bağımsız tiyatrolar aman da ne kadar güzel işler yapıyorlar diye herhangi bir yerden destek almamasına rağmen, hatta belli bir dönemden sonra devletin direkt oyun desteğinin oyuna verilen kesilmesine rağmen, mekanlarından edilmiş olmalarına rağmen, yerlerinden edilmiş olmalarına rağmen, mekansız yapıyor bu işi yani. Hala devam ediyor ve devam edecek. Yani hani bu veriler bize bunu söylüyor. Yani hani bu şey değil, histikablel vuku bir umut perver bir şey değil yani. Ve ilginç bir şekilde yani o kurulamayan kolektif hava işte diğer kurumlarda vesaire, yani platformların oluşmasına, daha böyle kolektif ruhu arttırmaya da sebep oluyor. Yani sayısını bilemeyeceğimiz kadar tiyatro Kadıköy'de var sadece. Aynen. Yani aynen. Taksim'dekiler öyle, aynen. Ya da işte çeperlere yayılmaya aynen. başladı. Aynen. Bu bağımsız tiyatrolar gerçekten kendilerini açtılar tabiri caizse. Aynen, aynen. Yani bu işte en bildiğimiz popüler insanlar bile işte Mert Fıratlar vesaire, yani çeperlere, küçük, daha küçük büyük şehirlere yayılmaya çalışıyorlar. O anlamda ciddi bir mücadele var aslında. Aynen. Hem mücadele var hem de yani mesela Nilüfer Belediyesi'nden de bahsetmek lazım evet, bu anlamda. Yani doğru, hani işte ne bileyim devam ediyor. Hani dolayısıyla yavaş yavaş bir yayılma da orada görüyoruz da bir biz. Orada bir yöneticinin kadın olduğunu söylemek evet. ayrıca mutluluk veriyor. Çünkü aynen. çok fazla kurum tiyatrosunda yönetici göremiyoruz kadın. Aynen, aynen. Dolayısıyla hani şimdi bundan ilham almak çok mümkün. Ve hani bir taraftan da şeyi de söylemek lazım. Bütün bunları kendi çabası veriyor. Yani bu herhangi bir şekilde şöyle bir şey yok işin içerisinde. Yani ana akım reklam. Ana akım işte ne bileyim PR. Ana akım işte iletişim faaliyeti falan. Böyle bir şey yok. Tamamen bütün reklam faaliyetlerini de kendisi örgütleyen evet. bir grup insandan bahsediyoruz. Umuyorum yani bunun bir sosyal sonraki aşamasını kendi içimizde aynen aynen öyle öyle var. Görünüyor. Evet. Umuyorum bunun bir sonraki aşaması öyle görünüyor ve gidişat da o, bunun birazcık daha başka şehirlere yayılması, birazcık daha ilerlemesi ki geliyor yani yavaş yavaş. Bir istersen şarkı arası verelim. Tamam. Bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz için de söyleyelim. Hani bu iki haftalık bir program olacak. Hani 40 dakika kadar toplayıp biz konuşacağız. O yüzden ikiye böleceğimiz için de iki tane de şarkı aramız olacak. Bu haftanın şarkılarını senden alalım. Tamam dur. İlk şarkı o zaman Neşe Karaböcek, Yarım Kalan Aşk olsun. Bir kere sevdim diye pişman etme beni, bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, erişan etme beni. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Beni ne olur, burada bitsin şarkımız. Bırak beni ne olur, burada bitsin şarkımız. Zamanla unutulur yarım kalan aşkımız. Bırak boş kalsın elim, arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, Tezahürden tekrar merhaba. Ebru Yan Ceykan'la tiyatroda kadının yeri başlıyor. Öyle deyince biraz tuhaf oluyor. Evet. Yani kadın üzerine konuşuyoruz aslında. Tiyatronun kadın tarafını konuşuyoruz biraz. En başında da söyledim. Tam bütün bu olaylar yaşanırken çok paralelde de bu işte Dut'un Şafak'ta Buluş Benimle oyununun dramaturgu olarak da sen bir panel düzenledin aslında, evet, Özlem ablalarla beraber. Evet, evet. Bir üçleme. İlk ikisi gerçekleşti. 21 Nisan'da da üçüncüsü olacak. Evet. Biraz hani yani oyun şeyi olarak değil aslında da bu panelin içindeki başlıklar üzerinden konuşmak istiyorum seninle de. İstersen seninle. Yani şimdi şeyden bahsetmek lazım. Tabii Zini Harris'in oyunu Şafak'ta Buluş Benimle ve Zini Harris'in Dot'un üçüncü prodüksiyonu bu. Zini Harris'i ben ilk izlediğimde kış dönümü oyununu izlemiştim ve hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama oyundan çıktığımda Özlem'e direkt şey demiştim, kim bu feminist kadın? Evet. Çünkü o kadar net bir feminist dili var ki hani oyunların DNA'sına işliyor bu. Şafak'ta Buluş Benimle'yi de okuduğumda ve hani Özlem'lere ben bu oyunun mutlaka içinde yer almak istiyorum dediğimde hemen onlar da zaten tabii ki hani beraber çalışalım dediler ve beraber çalışmaya başladık. Ve o dönemde hem Özlem Daltaban hem de Murat Daltaban bu oyunun çevresinde bir şeyler şekillendirmek ister misin? Bir şeyler düşünelim mi beraber bu konuyu yani daha fazla kişiye ulaştırıp konuşmaya açalım mı diye bir fikir alışverişinde bulunduk. Ben de tabii ki hani çok büyük bir keyifle ve istekle buna talip oldum. Bunu yapabiliriz diye düşündüm. Nitekim düşündüğümden de rahat bir şekilde yaptım. Çünkü gerçekten çok kadın hareketi bu anlamda gerçekten çok istekli, arzulu ve meraklı. Merakını hiçbir zaman bırakmıyor her alana karşı. Tiyatro da bu alanlardan biri. Hani üzerinde merak ettiğimiz, düşündüğümüz, kadınlar burada nerede sorusunu sorduğumuz alanlardan biri. O yüzden üçlü bir şey panel serisi hazırladık. Belki seneye de devam edecek. Çok emin değilim hani nasıl gideceğinden ama ilkinde Zini Harris ve ben vardım. Ayşegül Altınay'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdik. Dot'ta gerçekleştirdik. Orada tiyatroya kadın kahramanlar yazmak konusu üzerine konuştuk biraz. Ne kadar görüyoruz sahnede? Hangi rollerde görüyoruz? Bu rolleri nasıl değiştirebiliriz? İşte antik Yunan'dan beri bizi nereye konumlandırıyorlar? Biz nasıl yazar olarak bunu okuyoruz? Bunun üzerine çok birazcık konuştuk. Çok zor bir konu gerçekten. Yani en büyük derdimiz aslında bu değil mi? Yani kahramanlar genelde hep erkek. Aynen. Ve kadınlar onların yanında duran, onları taşıyan karakterle olarak alıştığımız bir şey. Yani bu en iyi bildiğimiz metinlerde de böyle. Hani en böyle başucumuzda bıraktığımız metinlerde de böyle. Yani tekrar devamlı geleceğim. Bu panel içeriğinde bunu biraz nasıl konuştuğumuza da gelebilir yani, miyiz? Yani şöyle aslında yani şunu çok fazla konuştuk. Mesela hani ben şeyi söyledim. Yani ben ne kadar kadın tanıyorum? Hani bu karşılaşmalar, kamusal alan. Nerelerde karşılaşıyoruz? Çünkü yazacağın karakteri bir şekilde karşılaşman, hayatın bir yerinde olması vesaire gerekiyor. Dolayısıyla hayatımızdaki kadınları düşünmeye başlıyoruz. Hani kadın karakter yazmak istediğimizde kim benim hayatımda ve kimi görünmez kılıyorum? Kimi görünür kılabilirim? İşte mesela hani Babil'de 3 farklı kadın görüyoruz en azından gibi. Bu düşüncelerle çıkıyor zaten. Şu çok önemli. Çevreden gelen etki, yani hani toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ben bunu çok anlatıyorum. Stereotipleştirme en önemli şeylerden biri. En önemli kırmamız gereken handikaplarımızdan biri toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşurken. Kendimiz de bunu yapıyoruz. Ben kadın dediğimde şu anda bu programı dinleyen insanların kafasında bir kadın görüntüsü görünüyor. Hepimizde de farklı. Bazılarımız da aynı. Bu kadın bizim stereotipimiz. İşte onu kırmamız gerekiyor. Yani peki başka kim var? Hangi görüntüleri çoğaltabiliriz? Bir oyun yazarı olarak yapmaya çalıştığımda bu aslında. Sahneye o görüntülerin çeşitliliğini arttırmaya çalışmak. O çeşitliliğe dair bir takım şeyler yazmak. Zini Harris de kendi yolculuğundan bahsetti. O da antik Yunan üzerine düşünerek, antik Yunan'daki bu hikayeleri kadın üzerinden nasıl şekillendiririm diye düşünerek yazıyormuş. Dolayısıyla aslında yaptığımız biraz hem kendimizle mücadele hem de geleneksel anlatıyla mücadele. Dolayısıyla o panel birazcık bunun üzerinden gitti. Biraz istatistikleri konuştuk. Hem İskoçya'da nasıl, hem Türkiye'de nasıl bu istatistikler. Biraz onlardan konuştuk. İkincisi? İkincisi kadın zamanında da katmanlı bakmak. Evet. Yas ve travma. Orada da Ayşe Devrim Baş Terzi ve Evrim Tellioğlu, ikisi de psikanalist, psikiyatrist. Onlarla beraber konuştuk. Orada da aslında Antigone'nin çok can alıcı bir Judith Butler'ın Antigone ile ilgili çok can alıcı bir sorusu var. Evet, tanıtım metninde vardı. Müthiş bir soru o. Evet. Eğer psikanaliz Oedipus yerine Antigone'yi başlangıç noktası olarak alsaydı hayatımızda neler değişirdi? Bir kere yani anlatılarımız değişirdi yani hani. Dolayısıyla bunun üzerine biraz konuştuk. Bunu tabii ki Şafak'ta Buluş Benimle oyunu bize çok düşündürüyor. Çünkü yas kime aittir sorusu üzerinden konuştuk. Yani yas genelde kadınlara atfedilir, kadınların tutması gereken bir şeydir ve bir formülü vardır yasın. Yani tutulması gereken bir formu vardır. Şafak'ta Buluş Benimle bunu çok bozuyor. Hani birçok açıdan çok fazla yeniden inşa ediyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla onlarla da bunu konuştuk. Hani kimin yası, yas kime ait, yasın cinsiyeti. Hani şimdi de önümüzde modern adaptasyonlar ve feminist tiyatro oturumu var. Onda da Murat Daltaban ve Hülya Adak konuşuyor olacakları. Evet, aynen öyle. Çünkü Murat Daltaban işte bu Zihni Heres oyunları dışında da hani modern adaptasyonlar konusunda oldukça geniş kapsamlı bir bilgi verebilir bize. Hülya Adak da feminist tiyatro tarafına bakacak. Onlarla konuşacağız. Bu Türkiye'de feminist tiyatro biraz sıkıntılı bir konu yani. Çok az kişinin de el attığı yani feminizm çok korkulan bir şey ya bu evet, ülkede. Ne evet. olduğuna dair çok kafa yorulmuyor belki de bilmiyorum evet, ama evet. bunu bir de tiyatral olarak ortaya koymak evet. galiba insanlar böyle bir 3 kere 5 kere falan mı düşünüyor bilmiyorum yani, sen ne diyorsun ama. Yani şimdi tabii her şey dönüşüyor. Şimdi şeyi çok insan kendinden mukabil biliyor. Tarihi de kendinden mukabil biliyor. Kendine ait, kendiyle başlatıyor tarihi. Bu insanın doğasında böyle. İşte mesela feminizm de sanki çok statik bir şeymiş gibi geliyor ama feminizm çok değişti, çok dönüştü, dönüşüyor, hem dönüşüyor hem de çevresini dönüştürüyor. Dolayısıyla feminizm o insanların kafasındaki hangi stereotipse, ben feminist dediğimde şu anda gözünüzün önüne ne geliyorsa o çoktan değişti. Dolayısıyla aslında yaptığımız konuşmalarda da birazcık bu oluşturduğumuz panellerde veya ben verdiğim atölyelerde, çalışmalarda hep bunun üzerine gidiyorum. Bilgileri güncellemek, ilk önce kafamızdaki görüntüleri güncellemekle mümkün. Feminizm herkes içindir. Yani bu Bell Hooks'un çok güzel bir kitabı. Herkese tavsiye ediyorum bu sırada. Ve çok güzel bir söz. Yani kadınların özgürleşmesi erkekleri de özgürleştirecek. Hani LGBTİ hareketinin dediği gibi eşcinsellerin özgürleşmesi, evet. heteroseksüelleri de özgürleştirecek. Dolayısıyla feminist hareketin anlamını düşündüğümüzde de bu çok oturuyor bence. Feminizm erkekler için de aynı zamanda erkekliği tekrar düşünmek. Ya bir bakış açısı aslında yani böyle sadece kadına aynen. özel bir bakış açısı değil aynen. erkeğe de perspektif sağlayacak bir durum. Aynen öyle. Ya burada bu kadar çok kadınla özdeşleşmesinin çok rasyonel gerekçeleri var. Çünkü gerçekten bu ülkede kadın cinayetleri, işte istismar, tecavüz vesaireyi düşündüğümüzde tabii ki konuyu oradan başlayarak ele almamız ve oradan güçlü bir şekilde hareket etmemiz lazım. Diğer taraftan bu mücadeleyi güçlendirmemiz lazım. Böyle. Tamam. Bu programın devamını önümüzdeki hafta zaten konuşacağız. Biz seninle kaldığımız yerden devam ederiz muhtemelen. Evet. Dinleyiciler için de biraz iki haftalık bir bekleme olacak tabii tamam. o. Teşekkür etmeyeceğim geldiğim için. Biz devam edeceğiz aslında. Dinleyicilere teşekkür ediyorum süper. Bu akşam bizimle teşekkür ederim. Için. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.